Luister naar de dialogen. 1. Hallo, met Els? Dag Els, met Jelena. Ah, hallo Jelena. Hoe gaat het? Niet zo goed. Ik ben ziek. Ik kan morgen niet naar de les komen. Oh, dat is spijtig. Veel beterschap. Bedankt voor het telefoontje. En tot ziens. Tot ziens. 2. Hallo, met Talenschool Zogezegd. Goedemorgen. Goedemorgen, met Dario. Ik kan vanavond niet naar de les komen, want ik moet werken. Kunt u een bericht doorgeven aan mijn lerares? Wie is jouw lerares? Els. Oké, ik zal het doorgeven. Dank u. Dag. Dag. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.